حسن بصری سلف صالحینو کې دي جاء امر ربک جاء قضاء ربک دې کې مضاف چې کم دین هغه حذف دي لکه حدیث کې راځي ابن آدم زنا جوړ شو ما تا د ما ته پوس نو کړي الله خو نه جوړ کیږي کنه او دغه شانته عزت کې شو ما تا مال وبن ورا کړي ازو کې شو ما او تا مال روړې نه ورا کړي وز دا چې سلف صالحین نه تاویل نقل لیو کنه ګور اک دړه خبر کومنګا یو دا چې او کمانه په دې اعتراض نو کوج جا رب کارا بشستاره په دې اعتراض نشتا خدا که چا تاویلو که توی چه ولا تلبیس الحق دلان نرا دی تلبیسیو که ادا بدعت تی ازل تصرف وی اجت نیشتا نوچه دون معلومتیاو که چه دا چا چاویلی دی تاویل چاکڑی سے پتوری نمونا حدیث کے راضی که نا مشهور روایت این اللہ دوین زینه تا پوسو که چه اللہ کم زیده هوا پی سما پاسمان که دی آمین تم من پی سما راضی دا روایت په مسلم شریف کې پړومبني جل کې په صفحه 204 دی امام نووي لیکي قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبا په دې کې د ټولو مسلمانانو اتفاق دی قاضي عياض وی نووي نقل کې رد پینې کې دوم خبره ده او قاضي عياض هم خبره ده چې د ټولو مسلمانانو قاطبتن دا قول له فقيهم ومحدثهم ومتكلمهم د فقها او د محدثین او د متکلمین او د مناظرین او د مقلدین او ان الظواهر الوارده بذكر الله في السماء كقوله امنتم من في السماء ونحوه ليست على ظاهرها بل متاول عند جميعهم هدایتونه جديده په ظاهر مونږ نه چلو قاضی ایاز وی نووی نقل کړی دی چې د ټولو محدثینو متکلمینو مناظرینو مقلدینو د فقهاو په دې باندې قاطبتن اتفاق دی د مسلمانانو په کې اختلاف نشته چې امنتم من فی السما غون ته کې آیاتونه چې راځي تا ور په ظاهر باندې نه دی متاول عند جمیعهما تاویل د ټولو په نسبا نشته کای تاویلو نو تعویل شتا عجت و پشتا لکا او بیا امام نووی رحمت اللہ علیہ اغدا لکلی دی چه دا زمانم چه دا سلف صالحین و مسلک چه دی دا اسلم دی دا خبر خو سیدہ ادا دا سلف صالحین و مسلک دی چه دا کشانتی پا ظاہر پر دا منم خو قول ثانی پا که دار متکلمین شتا چه تعویل پا که جائز دی لکه فیات یهم الله دا کنایه ده رؤیتنا دا الله با دیداروشی بیا په صفه 258 باندې امام نووی لیکلی دی د مسلم د اول جلد صفه 258 د یو حدیث په وضاحت کې هغه چې الله را کوزیږي ګوره یو دا روایت ته چا غسړی راغله او ویژه وو خدایان عبادت کوم د حسین هغه او کم یو نډیر یریږي وی الذی هو فی السماء هغه خو وسو المجموعه کم کتاب چې دی د محقق یې هغه وی دي چې روایت خوړو ثابت نه لري او خوړو ثابت نه لري خو په صفه 258 باندې لیکي تعویل مالک امام مالک په دې حدیث کې تعویل کړی دی چې د الله رحمت او نازلیگی دا اللہ امر نازلیگی دا اللہ ملائک نازلیگی چا کر دے امام مالک امام مالک کم دے دا مسئلہ دا صفاتو چکل ذکر کی ندا بوئی چی امام مالک وی الاستواء معلوم دا امام مالک وی والکیف مجهول دا والکیف مجهول پا دو طریقوں سر راغل دے والکیف غیر معقول امر راغل دے دا په مجموعه الفتاوی د علامه عبد الحکیم شتا دا ابن حجر فتح الباری کوم لیکلی دي دا تحف د شوکانی او رساله دا هغه سره یو دوري سالي او فاخر او یو بل له چارج ګندلی شوی را محمدی پریس کې چاپ دا اغیم دا لیکلی دي امام مالک دا خبره الکیف غیر معقول نو یو دای کنه چې الکیف مجهول نو ایو دار الکیف غیر معقول نو او سوال عنه بدتون د دین سوال بدت ته هغه امام مالک چې داغه دک خبره مشهور ده نووی وی چې امام مالک دې دې کې تعویل کی هغه پک خپل تعویل کی امام مالک په سلف صالحینو کې ده هغه پک خپل معنا باندې داسې حدیث ناخلی لکا چرا کزی گی ربا وی رحمت رازی امر رازی او ملائک رازی دلتا اللباب کے مفسرم ہوئی اخکل تفسیر چلے چه جا امر ربکا جا قضاء ربکا تر حسن بصری مانا را نو اوکا مانا جا ربکا چستا رب براشی سیدہ خوکا چا تاویل کرده ده بیدتی کرده و تاویل امام مالک تب خبر ازینو او بیدتی کی گی بیالا یازو باللہ او داسی د قاضی ایاز خبره خو ډیره ټیټ تا هغه خو سم فقها محدثین متکلمین مناظرین ټول ذکر کړی دي چې ظواهر کې آیه کې امن تو من په سما کې وتاویل کې خو یاران غوس په جهاد لګیا دي کنه او دینورم زه په جهاد لیکل لري نو جهاد خو دیوم وی خپل آسان کلام کې جهاد ورلنیشته وته وایي چې ګر جهاد ورلنیشته وجا ربک رابشیستا رب رابشیستا در پیسلا والملکو ملائک صفن صفا صف صف وجی ایوم ایزم بی جہنم اور رابو سیشی پدغورت بانی جہنم پدغورت بایا تذکر الانسانو نصیت واخلی انسان وانا لہو الذکرا کیف لہو الذکرا شاولی اللہ دکم غاڑی بایی در پاراس نصیت غستلو فیدہ منور کی تا کم زینبوی فیدمن نصیت دا در پاردگا وقتی خو نصیت سا فیدن اور کی یقولو یتذکرو بیان لوائی با یا لیتنی یرمان دیمال را قدم تو لی حیاتی چوڑان دیمی دیگلی وی پر اخپل جوان کے سو لی حیاتی فی حیاتی دی جوان کے دی دنیا علتا مستلی گلی وی او یادا لی حیاتی اگر آخرت جوان لپا رہے مخی بلٹی کڑی وی سو سامان فیوم ایزن پدغو رزو لا یعذبو عذابو احدو عذاب بنشی ورکولی یوتن دا اللہ را عذاب غنتکین اللہ ما عثمانی لکی چی روحانی عذاب ہم دیر سخت عذاب دے عزیز دا روح بڑی رجات پا تکلیف کی ولا یوسقو وساقو احدو نشی تڑلی دا اللہ را تڑلو غنتکی یوتن احدو احدو چی دیکم تڑلو کی بیاسو پرانستل نشی کولی دا اللہ را تڑلو دام علاج دا مرض دی یا ایتو النفس المطمئن اے روحا اطمینان والا چی نیکیو کن آرام دا تاثیری گی او چی بدیو کن خپکی گی تا نفس مطمئنن مخی منگل اواما او مطمئنن او بلکمو امارا پائے کے فرق کرو ارجی الی ربکو واپس لرشا اقبل رب تا در رب جوار تا راضیتن مرضیان راضیتن چه خوشحال بیتو مرضی یا خوشحال کڑشوی بیم خوشحال بیت دا اللہ نا اللہ تعالی وستان خوشحالی فتخلی فی عبادی داخل شد ما پا بندگانو کے دیت جنت روحانی وی چه بندر اللہ رتا بندو وی عبدیت کے راہ استلے عبدیت چرا گن جنت آسان دے وتخلی جنتی او داخل شد ما جنت تا رجون لوی خوشحالی دارا لکه په دې دنیا کې هم خوشاله راضي کنه یو خوشحالي دارا چې یو خزر او داغه چرګره او هغه بچیرو باسلو دا خوشاله شي زه خوشحالي دارا چې می خیره او بچی یې وروړو دا دینه سیوا خوشاله شي درې مو خوشحالي دارا چې بچی یې نه کېدو او الله ولا ستکاله پس لک ورکو دا یې دوړ نه زیاته خوشحالي ده د ټولو خوشالو نه اوچت خوشحالي دارا سدارتو یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی عبدیت نفس بملاوی کی جنت سورة البلد موضوع سورتو مال پا مصارف بان خرچ کا مصرف پی جانا چھ دے مصرف دے او دے مصرف نہ دے دی سورت کے دکلی دا نازم دکلی نازم وطا اسوی داغ صفات ذکر کی چیغا بڑیر غٹ جفاکشی ناراض بنی باہمت بھئی دویم داغ با دین پسند دی ملحد بنی دین والا سره به مینه دریم دا چې پکړی کې یتیمانان مسکینان کونډه رنده غریبانان دې دای په خیال ساتي صورت کې دا ذکر کی تنازم بس فرایزی پکړی دنازم البلدو بلدیاتی نظام بسنگ گئی بلدیاتی انتخابات کے بسوک مخکے کے اور تزہید من الدنیا اور دو گواہان دنیا دار المشقت تے دے کے بس تکلیف برداشت کے اور بل گواہ بدا پیش کی چو والدین وما ولدو انفاق فی سبیل اللہ پا کے ذکر کی او دا اللہ چکم مخلوقات تی پاغیبانے با درحم کولو ترغیبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیاز البلد نشتا اس وجتا چیز قسم اخرما پدی کری باندے دا مکی مکرمیم وانتا حلم بیاز البلد اوستا وینا حلال کرشوی دا پدی کری کے پزام دا کافرانو دی کری کے پچنچنی گزارنے کی پدے کے واخن ری بھی لیکن دیوی چی ردوی نبتویو حلن دا حلال گن لشوی دا اوستاوینا حلال گن لشوی دا پدی کری کے ویمانا اوستالا پدی کری کے جنگلال لے نبی علیہ السلام چی مکہ پتا کرا لگا ہون تاکی جنگ پکی شوی دے دا صرف دا نبی خصوصیت ہو در امانا اوتا حلول نے کا اوتا دے رئی پدی کری کے زینت المکان بالمکینے دا خو پکې ته وینې د خلکو مکه ځکه خوخاله دا خو پکې ته وینې د خلکو مدینه ځکه خوخاله محبوب یته نه چې محبوب کمزې کې نه غځې خوخی نو یې د حلال نه کا یې د حلول نه کا یا دا معنا را چې ستا خصوصیت ته چې ریخار کې بجنګ کې خیر دی وکا دا معنا را چې کافر کوشش کوي چې په ریخار کې ستا وینې توی کی دا معنا را چې ته ډېرې په دې کړی کې دا ټول معنی په دې کې صحیح دی وان تحلن په هاذ البلد نه حلو د حلول نشو او حلو دا د حلال نشو دا څنګه کوم ته کې آیاتونه چې راځي د دې ظاهر نه دا معلومیږي چې ګنې الله قسم نخری د دې بلد لا اقسم به هاذ البلد نخره مزه قسم ته دې مکی حال لار چې الله قسم خوړل دی کدل تنین بل دې کا وشته کنه وهذا البلد الامين جمهور دا جواب ورکی چې دا الله دې دې کې صله دا زائد را ځکه موږ معنا دا کو اقسم بهذا البلد دا عرب عادت ته چې غی لا بغیر د قسم دا وروړي په معنا اصلي کې بغیر د لانا و معنا کې لکه ما منعک اذ رایتهم ضلوا اللہ تتبعن لا پک زائد ما منعک اللہ تسجد ان تسجد دا پک زائد لئلا یعلم آل الكتاب لیعلم فلا وربک فوربک ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ یعنی والسیئۃ حرام علی قریۃ اهلکنا انہم لا یرجعون بنا بر یقول یا دا سی مانو کا چی دا لا دا مشرکان و کلام نفکا لا دا سی ندا چی مشرکان وائی اقسم ذان لمستقل جملہ کا دا خبر ډیر علماء کی دا سے معنی کی لا اس جت نشتا او اقسم ازکا سم خرم لیکن بیا غور خبر دانه دا زکا صورت قیامت کی دی ولا اقسم بالنفس اللواما ولا اقسم دا دلالت پا دے باندی کی چھ دا نفع نفباد اس بات را غلط پا مانا دا اقسم مزا دی وجہ نا غور خبر جی کم دانا غدارا چه ایسا جت نیشتا چه دا قسم اخرما دا لا حرف نفیم دا انشاء دا قسم متضمن دا خبر لا چه دا کم مقسم بیهی دا دیر دا دیر دا عظمت شه دے نو مطلب ادا شو چه فی نفسی ہی شه عظیم دے زدک قسم اخرم کا چا قسم ذکر کری اموی امو خبت دا مانا لگا غرکو چه لا نیشتا جتا اقسمو چه دا قسم اخرم ایسا جت نیشتا چه قسم اخرم ووالدین و ما ولدم او پلار آدم علیہ السلام و ما ولد و داغ دا اولاد و بچی بنی آدم والد و ما ولد نٹول دنیا مراد شکنا لٹول دنیا لقد خلقنا الانسان فی کبد دا دنیا دا مخلوقات که انبیاء دی که داعیان دی که چه تا مهاجر دی که انصار دی سوک چی دی طول والدین و ماولد کی راغلل لقد پسو خام خامون جو کڑ دی دا انسان فی کبد و پڑیر محنت کے پاتی کی دن کی شاہ ولی اللہ کو مانا کی فضل کبیر کی کبد مانا دا فی اعتدال و استقامت دیر پہ اعتدال و استقامت سرم انسان پیدا کر دے لکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم گنتا کے دے خو عام مفسرین دا سوائی چے انسان تو گو رد سم عورد انری دلا اور ټول مخلوقات نه کمزور دي د چې کله پیدا شي کنه چې دنیا ته څنګه راشي ناغه نوم سره خوا کې کلمه چې ته نه کټ کی داول تکلیف دي بیا راغې نه بعد چې دی د مور سینه روي چې راغې نه صبر یې یا لته وی نو صبر یې په ورته پوری کړی چې کې او غلطی وی خپې لته تور دې ډېر ګډوډي دغه مصیبت بیوی غاخونه راخی جی د دې جدا دارو خرسیږي او په ته کمشته د نور ډاکټرانو سره همشته او دا غیره پاره یو بنگړې غون تک چې دا اوره په لمګی رامګی سودی را سودی یې دا غزان للوې مرز دې پړپړی پیلګي چې غاخونه کله راخی جی بیا لګلوی شي به اوس به که خیر سنتو ناغه څنګه چې ورمانډی نا غزان للوې غم دې وقت نه پرې کی بیا راغې نه بعد کله وته ګوره استاد ټکی سبق لنې راغلی شولغ د نو باسمه ددا شروع د پد باندې او مؤدب ولا ادب ورکی بیا لګرستو ګوره پټی تزی راځي دمه یو نه کړلا پچ وادو کی نو واده ستوي سرور و شهرین و غموم و دهرین تا دمیاشت خوشحالی و زمانه غم اغا ورت ترغارشی داشی نشتا و اغا نشتا اغا نشتا و داشی اخلاص شویده بیا روز تا چکل وادو کی نو دیو ما خزاو ما یوی پخیطا می درلی و سڑیوی کپره می ماتشوا دوار پراتی بیا راغین بعد بچی وشی نو دا زان لغم ده چلڈرن اسپیشلسٹ کم یو قابل دی ماشوم ډیر خراب دی نو کوکای دی ولی بوزی را بوزی ہے بیا چې غل گلوی شي نو دا غل ټول غمونه یرا لک سنتو سچر کو سنت ہے کنا کنا او درګه چې لک سمې سمچینو کوې دن بولکو واده بولکو بیا نو سیو شي غزان لغمونه بابا ډونګ جامې وانه غستلې او بیا دا ټول چې دی کنو وزیریا کو بابا گاندی کپلاران دی ویره جام غاف میں خوگی گی ویره میں خلیل را گئے ویره میں دے درد را گئے دا کرز زان لغم دے دا مستقل غم دے پا غوک بانے در لاغل دے تب پی راغل دا کڑے دے یشی گی او بیا رستو اسپتال کے پروت تے او لازن کدن پک شوروش او ملائک رازی او بیا اخوا اخوا دے اللہ خیر کی لقد خلقنا الانسان في كبد اي كبدي له پیدا کړی دینو آیا سبو الله يقدر عليه احد آیا دې بیام ګمان کی چې کابو با پد باندې دیو تندرانشي چنه به طاقت بونه لري علی پد باندې احدون دیو تن احد ذات پد باندې ول قادر ندی یقول واید دایو کافر ابن کلدا هغه به ویلو احلک تو مارا لبا دا خرچ کرده دی ما مال دیرو خرچ کرده دی ما مال لبا دا مال پدرنگو پا دعوت دا پیغمبر کی علا عداوت محمدینو دا پیغمبر دا دشمنه دا وجه نمی دیر مال خرچ کو شاہ سی بوی شاہ عبدالقادر چاگو اب نکلی دا کافرو دا پیغمبر سر دشمنی و مال خرچ کو اوس مسلمان تاو گو ردان تا مسلمان وی او پدې خادو کې دې سکی پدې غمونو کې شادیو میں ماتمو میں نام کی جگہوں میں مال خرچ کرنے کو بڑائی گنتا ہے پر خادو کے مال خرچ کی بے ضایا پر رسمیاتو پر رسومو پر رواجونو او داد پر غمونو کے او چې کمز نم کی گنی روغ دنی پلان کی پکے میں خالالہ کڑے دا چنو میں ہوشی او غریب له 50 روپے نه ورکی گویا ک پنیک زے کے مال خرچ کین خرچ کولی نشی اگر خرچ کین لگ مال به خرچ کی د کبڈی میدان ته بوزا وی ناظم سے 2000 روپے اعلان کو اور توای جمعات ته چند اور کا جرا ماتر غدا 50 روپے دین آئے گاڑ لڈیر خرے ادے گاڑ لڈیر خلاف دے خراب دے اواغ بکنے خدا ہو جب کبر باندھے مال خرچ کو آیا سب الم یا رہو آد آیا دے گمان کی چنوینی بدل رہے ہو تنو ذات کنا گت پتہ رہا جی سونے خرچ کو کمزے خرچ کو سنگ خرچ کو سی خرچ کرو پچے خرچ کرو الم نہ جال لو آئے آئے مونگا ندی کر دو در پارا آئے ندی اور کڑی مونگا دل دستر گی ستر گیری دوری چی دیو کتاب گوری دبلا غوم گورا کنا وشپ لسان لگتوی دو وشپتینی او دوشنڈی در کڑی دی او پدی منس کیوی چی لسان جب یو در کڑی جب دونو دی دو جب بنس آتی دوستر کی بدی یہ دو گنا بدی امی اور ادارچا گور ادارچا کتاب خو خبر بیا یو کوا دانا چو مغا ام دغا جب آیا ورا وشبتین او شنڈی وا دینا او نجدین او خودنا کڑی دا مندتا دا دوارو لارو دا خیرو دا شرو یو مانا دارا اللہ ما فجورا و تقواها یو مانا دارا وا دینا او نجدین دے کوکا ماشون تا میں دے خول دے جو پیداشی نے جوڑ دا مر سینہ روی فلق تحمل عقبا دا فلق تا ہم اپا مانا دا فحل لقتا ہم العقبا ولد سر نکڑلا العقبا کنڈو لرام ولد دیور ان خطو پا دی کنڈو عقبا مانا کنڈو پا کنڈو بانا خطو دی التا لاری پا کنی بیا سر تو خیجی نی بیاور کزی گی دا دین فرائز دا ولد سر تو نرسول دا مطلبو خفل ذکر کی چو گنڈے سرا وما ادراکا مل عقبا وما ادراکا او سو خبر کڑی تو مراقبا چی صدی دا کندو سر دا گونڈے اگر دا چی گورا تا کم زید خرچ ندے نال تا خرچ کئے چی کم زید خرچ دے نال تا خرچ نکے ای پلان کی وزیر سے برازی اوی دا کبڑی مقابلہ دا ناغو تا اولاری سر دا خخ کلی مدے در شکل او کت کت کت کت کبڑی ہوشی آخر کہ غوی مال 10000 روپے دے دے پار منظور کڑے چ کم دے نہ منظور ول دے ال تا منظور چ کم دے منظور ول دے ال تا نور کے مال چون کہ لیڈر یادی کنے کری مشر یادی ڈالا کے تا خبر کی کم دے مال خرچ کے فکو رقبتن ادا دول غلام دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی غلام ادا دول پٹول کے بہتر صدقہ دے صدقین سیوا ثواب دے اسی اس نن سبا یو عالم دے یو طالب دے یو نیک سڑے دے او پاغمان قرضہ را دا قرضہ ور اخلاص کا دا گنڈے سر کول لی فک و رقبتنا او اتعامنا یا خوراک ور کول لی ڈوڑے خورول لی فی یومن پدا سی ورز زی مسقبتن چی دلوگی ورز دا چالا دی یتیمن دا سی یتیم لے یتیمن موصوف زا مقربتنا چی خپل والے والا دی معلوم راش و چه صدقه و خیرات پا خپلو بانده دو اجر لری دبل ثواب ده چه مقربه اقرب پروری پا ده کشته چه تا زکاة خپل تبر که غریبانان لور کوا او مسکیننا یا مسکین زامت ربا چه پا خورو که دنمن پروت ته غریب ده جس تراب تاوی خورو که پروت ته فقر ده پی سم مکان دا عطف ده پا اقتحام بانده فلک تا حمل قبا ثم كان من الذين امنوا بیا دے دا اغی خلقونا ام نشو من الذين امنوا چیمان راوڑے دے دا خی کنا کتاڑو معلوم دیر خرچ کے خو بیمانا ستا عمل نقبلی گی کہ غلام ازاد کے کڑوڑے ورکے سو پوری چیمان در کنی وتواسو بالحقیم ایو بلتا جی وصیت کی دا حق خبریم تواسو یو بلتا وصیت کی یعنی دو لیڈر د دې کړی د مشر ودا کاری چې د خیر د پاره وقدمونه اخلي وتواسو بالمرحمه او یو بل تا وصیت کی په مخلوق باندې د ترس کولو چې په غریبانو ترس وکا. اولائک اصحاب المیمنه دا کسان خاوندان د خلا سنو دی یعنی جنت ته وزي. یا اولائک اصحاب المیمنه دا کسان قسمتیان دی مطلق مومن یادی چی ایمان پکیره یا خاص دغه صفات والا. والذین کفروا تخویف اخروی یا کسان چی کفر کفر کړي دم پایاتونو سمره د کفر هم اصحاب المشأما دی خاوندان د غسل اسونو دی بد قسمت لري. علیهم نار موصدا فدیبا مسلط وی اور بن کړي شوی دار طرفا فی عمد ممدد دار سر روان. سورة شمس موضوع ده سورة تفرقا فی الاعتقاد او سورة اللیل موضوع ده سورة تفرقا فی الاعمال عقیدو کی فرق ده رچا یو کی دا رچا بل او پا عمل کیون فرق ده. اول تفرقا فی الاعتقاد ده دی سورة تعلق ده سورة اعلا ده اول مضمون سره ده ذکر د دې چې موحده ستا عقیده خکل ده اے مشرکا ستا عقیده پمنه ده. شمس نهار سما او دا متقی نفس در موحدین سره لگوا او لیل او نفس تاغیه او ارزو در مشرک او کافر دا عقیده سره لگوا. زمیدار چکل زمیداری کی شیخ القرآن دا پنچیر رحمه اللہ ناغوی زمیدار لشپک سیزون پکار دی یو داغا نور تا ضرورتی چه پسل ترکیو کی پوخ شی کنور نی نا پسل نپخی گی تا دیو جنه چه بارانون زیادی کنن دا زمیدار برا برا دیر گوری چه نور رو خطا کنن دویم شی دلا چه ضروری دی نصفم میں زکر از پومه ورلا پا پسل که رنگ چی و دانور پخی درم و دا ورس پا کار دا تا دیر پارا چی کار پا کیوگی کنا دسرا رمبی دسرا لوری پلا کڑکوڑو و سری و پتی تروانی دا ورزی اصل ورم ولش پا دیل پا کار دا چی ستر استومان راشی او پریوزی و دشی دش پی بیا و دسو تا پرو تی شپول دا آرام دا پارا پکار دا. پینزم ورل آسمان دیل پکار دا جی باران تی رازی کنا یرل خیر ور ید را غلی دا که بارانوشن خبی پسل تا جد تی بیا برا برا گوری چی بارانوشی او کلا او پک تپوسو مکی تپوس نکی خو او بوی دواو که چی اللہ پاک بارانو کی اچھا تای کاکا کم دواو کو تا تا یاد را ناغو ور تا بیا نا دا یادا طول دا دارون امونو اتا یاد دی او دا زمیداره کم اسباب و علات تی اغا خبر آبر دی خوال دعا دا تن ری یاد چی دا باران غختلو دعا صدا چی بارانوشی یو خور لدا پا کار دا شپگم زمک والا آخری پا کار دا چی دی پا که کرد ری بل کی کنه چی زمک ای دا سی دی غاڑ تراش ری بل لین تا روحانی لین تراشا. شمس نور اتباع النبی فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكَ كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يُبْدَ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَفَاقَتْ شَمْسُنَا شَمْسُ السَّمَائِ فَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَتَطْلُعُ شَمْسُنَا بَعْدَ الْعِشَائِ. دغه خو نور شرف پیغمبر تابیداری کوا. دویم سپومیر صحابو تابیداری کوا کنا چه طول صحابه اولاد دی عبی ابن کعب پسی مهاجرین او انصار چا انکار نه کړي او چې څنګه کړي ته موږ دیګه کنه صحابو تابعداري کوه مان علی وا اصحابي. دریم تعالی مرز دل پکار ده ان لک فی النهار سبحان طویلا که قرآن پا که زدکه نو قرآن پا که خور که او سلورنش پدر او دیل پا کار ده چه سوچ پا که او که او دشپی اللہ تا ادره گه. پینزم اسمان چه دا آسمانی شریعت دلانده گرده چه خکل خکل جوانوه شرعی نظام دلانده چه خکل خکل جوانوه اوش پگم زمکا یعنی یو زید لپکار سے چلتا نیک عملو کی کوجرے ہی نالتا نیک عمل کوا کہ جمعہ تیرل تا بے خود کے اکا بازاری اکا دکانی نو دا شپک سیزون آپا دے کے ذکر کی گی والشمس ودحاها شمس کے پنہار کے او پلیل کے فرق شتا کنا نو مشرکا تا پاکی دے کے ادھا مسلمان پاکی دے کے دیر لوے فرق دے والشمس گواد انورو ودحام او د دینور د ساخت پرنا باندې قسم خرم یا گوا کوما د دینور د ساخ رنا زحا د ساخت رنا د دینور والقمر اذا تلام او سپم اذا تلام چکلا دا دنور نرست راشی اذا تلاها کل چولگی نور پسیم دا کلی نو دا شپے اخیر کے دا سکی گی ایام بیس کے دا سکی گی او دا پاغ وقیم کی گی لکہ دا اول اس پا میرا خی جی کنن چنور ڈوب شنے جوڑ اس پا میرا پس رو کی جی والقمر اذا تلاها داس فمه چکل اولگی دین ور پسیم فمه چکل اولگی دین ور پسیم تلا پمانا دا تبع عصر رازی او دالا ایکی گی چس فمه پتشی ابن زید وی چکل پا نسب دمیاشتی پا پین لسم سوار لسم کی نور ڈوبشی نو جوڑا فمه ور تروخی جی او دمیاشتی پا آخر کی بیا چکلا دانور ڈوبشی نصف امی اور پس رو خیجی والنہار اذا جلا او گوادا داورد اذا جلا اذا جلا جلا پا مانا رکش فسر رازی او ہا زمیر چی دے دست راجے دے دیکھ مبصرین مختلف اقوال لی یو قول دارے دا جلا کے ضمیر مستطر فاعل چرے اقوال دارے خدا ہا ضمیر یادو جلا ہا کے نورو درم قول دارے تیارو ظلمت درم قول دارے ارض اذا جلا کلچ اللہ روخانہ کی دینور لرام روخانہ کی دے تیارے لرام دیزمک لرام یادا اذا جلا کلچ داورز خرو خانه کی دینور لرام واللیل اذا یخشام او گوادش پا اذا یخشام چه کلا نور لپٹکی کلا پٹکی داش پا دینور لرا اسناد مجازی ور تبیر کی گی والسمائی وما بناهام او گواد آسمانو وما پمانا دا من اغذات بنا چی جوڑ کڑے دے دا آسمان اللہ غر مانا دار چی مارے موصولش دویم چاویدی دی چی ما مصدریہ و بنا اوہا لیکن ذمہ شری ہوئی چی غر دار چی انتکون موصولا چی دار موصولشی ذکر مخ کے درست طول آیاتنو بربت برابر شی درست را دی الہمہا فجورہا و تقویہا پائے کہ او دے مخ کے سروا الہمہا او دے سر بداو لگی الہمہا کے چھ کم فائل لے اللہ دے نو پدے کہ وہم دک کا شانتی شی اللہ بات مراد شی نو مانا با مراد اللہ شی زکر چھ الہما دا کارم اللہ کردے دے والارد او گوار از مکا و ما توحا و غزات و ما پمانا دا من چھ خورا کردے دا از مکا یا خورا واللد از مکی ما مصدریا و نفسنا و ما سوام او دا نفس دا انسان و ما سوام او اغا چا او اغا چا لرام چی جوڑی برابر یک والا دا نفس و ما او اغا و ما او اغا سوا چی برابر کردی دا نفس دا نفس تا سمرادو یا خو جسم انسانی تا مراد دے انسان بدن یا قوت مدبرت نا مراد دے یعنی انسان لے حواس ورکڑی دی کنا پینزہ حواس ظاہر دی او پینزہ حواس باطن دی دا انسان پا دے بانے خیستہ کڑے دے دا دے انسان دا جسم پا دے بناوٹ کی اعتدال پیدا کڑے دے دا دا پا دے مزاج کی ام اعتدال لے دا انسان لے چھ دلے قوت مخیلہ ورکڑے دا مفکرے والا ورکڑے دا طول طاقتون ورکڑے دی چھے اگر دیو انسان دا مکلف کے دو دا پارا ضروری دی و کافی دی دا دے وجنہ تفسیر خازن پاغے کے دا دین طول مکلف غصر انسانانو او پیریانو ونفس وما سواها ونفس او گواد نفس وما اغزات سواها چه برابر کڑے دے جوڑ کڑے دے دا نفس فالحمها فجورها وتقواها فالحمها فجورها نپوئے ورکل دے نفس تا خبر ورکل دے نفس تا زرکی واچول دے نفس لا فجورها وتقواها دا گناہون لارے و تقواہا و دنیکے لارے فالحمہا فجورہا و تقواہا خیر او شر دا دے بیان ورطا کڑے دے طاعت و معصیت دا دے تعلیم ورطا خولے دے بے ورلا انبیاء علیہ السلام را لے گلی دی او بیا چکم نیکان نیکان دی ناغا نیکان و نیکان و لا پزڑکے الہام کی پزڑکے ورطا دا چی چې دا خبره خره او بدانو ته شیطان وسوسې شي آیت نه دا معلومه شو علما فجورا او تقوا چې الله په زړه کې فسق او فجورم پیدا کی تقوا ایمان او طاعتم پیدا کی او بعضی آیاتونه دا سړي چې دا غینه دا معلومیږي چې دا د انسان په مشیت او په اختیار سره دی فاستحب العمى على الهدى دلته دا وی فالهمها فجورا دا کار الله کړی دلته یې بنده کړی دی اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى او دا وجره چې قدریه او جبریه پدې کې گمراهان شو چا تفریط او چا افراط او قدریه ازکه گمراهان شو چې تفریط یې کړلې اغي وی چې دا بنده چې دې خپل عمل استقلالن پیدا کی پدې کې د الله سره نه خرسیږي د الیاذ بالله دا الله د قدرت په کې مسر نشته بس د انسان خپل خوخه ده نو دا وی قدریه د تقدیر نه منکر دي نو بل طرف ته جبريه لارل اغي افراط وکړه اغي وی بنده اس نشي کوله د دې اس عمل نشتا د کسبم نشي کوله آل سنت والجماعت اعتدال نه پکې افراط او نه پکې تفریط یو غو د انسان افعال اختیاریه دي د کسب په درجه کې دي کی او خلق پکې الله کی ځکه دار چاته پته رچي یو حرکت اختیاریه دي ایو حرکت استراریه دي دا یو شی نه دي لکه یو لاسو یو روغ بنی آدم خوزی برکیه خطکیه داسکیه ادریه ایو چې په غزن ناغله ده نو کاغذ راځي راځي کې ته وایې چې ادره ودالاس ناغا دالاس کوم دینو ادرولې نشي ذکر غیر اختیاری دي ها که اختیاری داسې کیو ځان رکی را رکی ناغا ځان له خبره ده تکه کلا کلا یو دل لازم شو دی غاړه تا یو سوالګن دی راغله ناغه سوال کو نه ستو در پیدا اخو دې خونه یو تن په واز کو خپل یو کلیوال یو در پیژنم سمشه لکه داسه نو اسی داسه کول سوک ځان چاړه کی نه آل سنت ول جماعت مسلک چي دي اگر افراط او تفرید په من منس کړي قد ابلا من زکا پاک سرا کامیاب شغه سو کو چې دا نفس پاک کو پتاعات او په ایمان په اخلاص په تقوا وقت خابا او ناکام شو من دسا غسو کوچ دا نفس اٹم بپا گناونو کے کذبت سمودو بی تغوا تخفیف دنیاوی دروغ جنتیا کڑوا سمودیانو فسبب د شرارت خپل با سببیا تغوا شرارت دی کڑو سمودیانو سنگ شرارت بیان شرارت ازم بحث آشقا کلچ راپورت شرطورن غٹ بدبخت دیکو اغیو تنو خدنور و سرسلاوا انور په خوشاله نکله قران کریم ټول ته نسبت کی فعقروها کني کار یو کړه دي فقال لهم رسول الله دي توید الله رسول ناقۃ الله حفاظت کید او خدای الله وسقیا او دوار د عبود اغیم لا شرب ولکم شرب یوم معلوم نه خپشو شیر ٹولی بخرانا دیکھ لا سے کڑ لے فقط زبو دروغ جن یو گنو صالح علیہ السلام والسلام فاقروها نزخمی اکروی و جلادا اوخا توہین دی شاعر اللہ تنوشو فدمدما علیہم ربهم بذنبهم بیخ اخکن کے عذاب راوستلو پا دی باندے دی رب بذنبهم دوجی دی گناہون دی دینا فسوها نبرابر اکڑا غپا دی طولو باندے فسوها برابر یہ کڑاغ پر ٹول باندے دا زمیر منصوب چے دے دا سمودیان تراجے کہا فسوا اللہ برابر کا دا غذاب یو شان پر سمودیان باندے سمودتے سنگ راجے کہا پہ تاویل القبیلہ دا قبیلے سر قبیلے چے دن دا مونس تا یہ دمدمے تراجے کا فدمدما یہ عقوبت تراجے کا فسوا برابر ایک پدیبان دا عقوبت ہو اور دا دمدما ٹولے برابر کرل ولا یخاف و نہیں ارے دا اللہ اقبام تدیر انجام نہ لا یخاف کے ضمیر راجے کا اللہ تا اللہ نے ارے دو اور عقبا کے ضمیر راجے کا فعل توتا دا انجام دا دغ کارنا سمت لبو سمودیان یہ تباہ کرل دا دین سو اللہ نے ارے دو شیر خلق بس ہوئی ہما تو بس نقصان رسی کل کل دا لیڈران دا بادشاہ بادشاہ دا غواڑی چی پلان کے مڑ کما خود دیر بغاوت نہیں ہری گی چی کون برا پاسی تا کو چی دیر مجبور شی نے بکٹی لے رکھ لا سکی کنی دیر تیڑ دے خو لیکن ال تا کون بغاوت کی روڑو نہ بندی مسئلی تی جوڑی گی دا دے وجن دی ہری گی اللہ وی زخر چانا نہیں ہری دلم چی چا بغاوت کڑے دے نہ بس پاغذے میں پھڑکا کڑے دے فلا یخافو نہیں ہری دا اللہ عقبا دا انجام دا دغی کار نے ذکر اللہ چیز کڑو بالکل پا حق بانی کڑو دوی مانا دارا نیاری دا دا که بدبخت انسان دا عشقا امقی چیزی کر تیر شو دا که بدبخت انسان دا انجام دا دی کار نے دکوی چی ما اوخ ختم کرلا خبر ختم شولا لیکن ورپسی چی کم دین دیم تبا شو سورة اللیل مناسبت یہ دمخ کی صورت سردا سے دے اعتقادی فرق اول ذکر کو وسد اعمال فرق ذکر کی چستا پا عمل کیوں دیر لے فرق دے دیر پار با ذکر کی لیل و نہار شپا اور رس کے فرق دے دا سے مومن اور مشرق و پا عمل کے فرق دے اور دا سے بہوئی چھ ذکر مذکر او انسا تی کے فرق دے نہ دا کم بدعمل چ دے نہ دے سے انسا ہون تک دے اور دا کم نیک عمل والا چرے دے دا ازکر ہون تک دے وہ صفا بہوئی چین نسا کم لشتا ستا سدا عملنا مختلف تھی لکسنگ شپا اور ازو ناری نو زنانا دیکھ ڈر لے فرق دے ور سرب بشارتی اور صنعت دا مقابلے بھائی اور مسلمانی کی جکم بدیع کے راضی اما من اعطى بخلا واتقى واستغنى صدق بالحسنى كذب بالحسنى سنيسره لليسرى او سنيسره للعسرى لبلي غاره تبين نقول سنعد مقابله بي بكي او دا عمل دا قبوليه شرائط بي كلا في سوره ختمي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى عمل با الا قبلي جي دا الله فرضائي او پریواج سرنی کریواجی عملی او دا اللہ رضا پکنی دا شپرا دیکھ تیار دا پدیتا لیس ندر کی واللیلی چونکہ بیان دا امت تے ندی دے کہ لیل ذکر کا دا امت اعمال والزحا کے دا پیغمبر اعمال ذکر کی حلتے زحا مخی کڑے دا پا لیل باندے حلتے لیل مخی کڑے دا پا نہار باندے واللیلی گواد اشپا اذا یخشا کلچے پٹکی نوارو دا وقت چه ده ده تمام زناور ده آرام وقت ده ار کسم ارکت مند ترلا اغا بندشی دوره ده خود دیره دیر شوری او خاص کر دیوره ده که کاروبارو نئی کم فاسقانی غی فسق و فجور کی نیکانی غی عبادتو نکی خوچش پشی نو مرغیم جالی لڑشی اثر غمی تینی پی کسی شجر کی تنہا بلبل تا کوئی اداس بیٹھا تے زکا خپو بلبل چشپر آ روانہ روز بالو زما نہ جال لذی اور آغوئی غجل رازی آ انسان کور ترازی واللیل والنہار اذا تجلام گواد اور ازو چکل خورو خانشیم وما خلق الذکر والانسا او اغذاتو چی پیدا کرے دے نارینا و زنانا بخاری کے وصر خلق الذکر والانسا لے ما پکی نشتا ان سایکم لشتا کدا قسمون کہنے ان سایکم بجواب قسمی یقینا استاسو کوششنا خامخا مختلف قسم دی شتا مختلف قسم جمر دا شتیت لکا مریض و مرضا چی رازی عملون و مختلف دی تاسو کی قسم قسم خلق دی زن اغا دی چی اغیر دیر سخت زدل دی اور زن اغا دی چی اغیر ترس دیر کی پہ انسانانو باندے زن اغا دی چی بخیلان دی بعد اغا دی چی سخیان دی وغیرہ فاما من اعطا و اتقا دا فار تفصیلو عبادات مالیہ پس ارچی اغا سوک دے اعطا چی ورکڑ کی دا اللہ پلار کی و تقا یری دا اللہ نام و صدقا بالحسنا دا خیدرا اور اختنے و گنلا خبر خیستا دا لا الہ الا اللہ عقید اخکل دا عمل اخکل دے او مال خرچ کی فسنو یسرہو لیل یسرام نظرور آسان تیاب ورکم دتا اگر شریعت آسان تا شریعت دا ذریعہ دا جاناتو چھ پا شریعت روان شو جنت وتا آسان شو یو تے آسانو ما بل تے گرانو ما فسن یسرو للعسرا دے لا بلو ادا لیسرا دے ولی یو بورا دے بورا پا گل مئنی او بل گنگٹ تے اگا پا غنڈوس کی بانے مئنی دار چا خپل پلسی سرکاری بورا تے دا سانا کڑے دا چی پا گل بانے کینا او گنگٹ تے دغا سانا کڑے لے جی گندگی را ٹولوا واما من بخلا واستغنا دمخ کے مقابلہ چاہ جی بخلو کو دا حقوق واجباونا زکا اسے کسڑے بخل کی کنا اوزی کی کنا چو استا تے وطن وی چیرے اور از دفاتی لڑشے اور دوسے رکباب خورا لوالا اس دا اخفلا خو غرا کالی جلا کنا دا بوتنا چاہے اب خلا کوئی اکڑا خو خرا کوئی نکڑا نب نقصان نشتا کنا حقوق واجب چ نور کی سرسایہ نور کی قربانی نے کی فرض زکات نور کی عشر نو باسی واستغنا بے پروا پاتے شو زکا پکے تقوی مرانا لکنا وکذب دروغ جنے او گنلا بالحسنا غ کلمہ خیست لا الہ الا اللہ تفسیر جلالین مشرک دے فسن یسرو للعسران اسانتیا بور کو ددر پارا دگرانی د تکلیف د جہنم دلارے د شریعت گران شریعت نہ رکھو غلار گرانا د تو گورا غلط شی بھائی ہو گران بھائی اور دت بڈیرا آسان ہی نا پنا رواؤ کی بلا مال دے خرچ کی اگے وہ آسان کڑے دا او غاور پمال لے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد ما نافیا اذ و پکار را نشی د دو د مال اذا تردد کلچ ارگڑی ڈگلتا خبر نہ دے تک ڈگلتا بدے ازل ورزی ایس بے پکار رانشی دو تک پتہ نشتا مثال داغ سڑی دے زنگل کے روانو امزرے اور پسیشو مکھ تیو قتل نے گٹ خند کو کند و انتہائی خطرناک کہے تو ورزی نے مڑکی گی اور پسے امزرے دے نہ دو زر سو چکو نہیں ہو گٹ ہو نہ ہوا نہ وہ نہیں تو وہ رخ ہو چھے کے بدے بچ ماں امزرے با خوا لڑشی نو برے پکے گبینو لی دو نو گبینے سٹو سٹو اوم تے امزرے اوم تے کھن دے رشولا لیکن چھتے یو دو منگ کانو امزرے خواہ خواشو تے لگ ساتلا خواہ دو منگ کانو اغید اونے دا جڑے کٹکولے کٹکولے کٹکولے کٹکولے دا گبین سٹو خبرنو ناسا پا اونے کٹ شوا درست دیر اخلاص شو نو امزری نوڑے نوڑے کو اور کندے تو غور دے دو دک کال لے دو دو گبین مون تیرے دو دنیا سٹیے دو شپے اور دو دو منگا کان تو رو سپین لگیا جی دو عمر کٹکی اور پا گبین خخ خلائے خیرہ او دیس ننره خبر چې مخ کې دغل روان دی، قبر را روان دی، برزخ را روان دی، او جهنم لکه رامزری سخت عاشی را روان دی. مثال لدوم د گونګټ ته گونګټ کله کله ډیر کله نه کو اکثر داسي حریص غونته کړي داسه ګوندوس کی جوړ کی جوړ کی نه دون ډیره جوړ کی چې هغه سوډه تنگ گئی نه کله ته مخ کیږي کله ته رستو کیږي او دغه غوټه او شیچ را ټول کړي دي دا په دې ډوغل کې غرزی نه په دې کشمکش کې دیو غرزی غشیا خو پاتې شي داسه دیم دی راجم کیه راجم کیه راجم کیه ډیری یې ډیری یې نو بس نا سا ودی ڈوغل تا ورچیغا پی اگری تکڑی نا خلق سوئی چی وار پی راگی نا دیتی لارو دا غرد دا تا معلوم دا وما یغنیانو مالو ازا ترد دا ازا ترد دا کل چی ارگڑی ڈوغل تا کبر یادی جہنم ان علینا یقینا پا منگا باندی دا تفضلا خبر دا للو دا خمخالار خود اللی و ان لنا یقینا دا من پا قبض کری للآخرت والأولى غالم مو دالم مو فاندرتكم نارن تلزام زيارة در کوم تاسولا نارن تلزام دا غورنا چلن بيوهيم لا يسلا نبا داخلی گی دیتا دا همیشا همیشا دا پارا نبا مومید دی دا گرمی طول عمر دا پارا إلا الأشقا مگر انتہائی بدبختا التو مزم باس أشقا هاو عدلتو مشقا انتہائی بدبختا الذي داغره کذبا چې حق دین دروغجن غني او تولا او دړې وکړه د بنړو نه بدامل دي بد عقیده او بدامل وسيا وسيو جنب ولتقا دفر مذرت او لریکيږي بام هار دغه ورنام الاتقا غچا چې ځان له شرک او کفر نه بچ کړی وي الذي داغ کسته یوتی مالو یتزکا چې ورکوي خپل مال د لپاره ځان پاک کی اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مراد دیر مال خرچ کردے دے غلامان ازاد کردے دی او خالص دا اللہ در ادا کو بنیاد بلال سے برتے حضر ویلو مشکات کے روایت رازی اگر تے ماں سر لکے نا ناغور تے کہ تازہ زان لہ ازاد کردے میں زان لہ خبر ادا کدہ اللہ را پارے میں ازاد دے ازاد کردے میں اپرے جلان لکھ پل سے بلکار کوما ایس خواب پانے شوی زگر دا سی چکڑی دی نے بے بدلے کردے دی دا منتوم خیج بے بدلے کار کوا دا نا چے بلکی نتکے او بلنکی نتنکے وما لأحد دیتو بھی کمال اخلاص وما لأحد عنده من نعمت او نشتا اچھا لرا پا دبان لسے احسان سبدل وغیرہ نشتا تجزا چھ بدل اخلاصو لیشی دیر چھا بدل نخلاصی الا ابتغاء وجه ربه الاعلام مگر لطول درزاد اخفض ربو چھ دیرو چتے صرف دا اللہ درزار پارکار کی ابتغاء مفعول له دې ذمہ شری وای ولا سوف يرضى دې ته وی جلب منفعت د فر مضرت شو او سيو جنب ولتقا جلب منفعت دار ولا سوف او خام خاذر دا يرضى چې دا سړی به خوشاله شي چې کله وته جنت ملو شي نه دې به خوشاله شي سوره الزحا نبی عليه السلام لور کوي تسلی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحید سلسله لګ باندې شیوا نو چاچی ورته په غور ور کړو چې شیطان پرې خو دې کو دا بلاب دا خزا انور ور پسې خبره ما بره کولې نو وی چې دا غورا د شپخه پکې راځي کنه کله بند او کله آزاد او بیان د دریو نعمتونو په دې صورت کې او دا به وی چې زمانہ د فترۃ الوحی چې دا وحی پکې بند شوا دا د تنقیس د پاره نه ده لکه څنګه چې د شپې نه د ورځې نه روستو شپه راځي او د شپې دا راتللو دا د توهین د پاره نه دي دې کوم ډېرې فائدې دي نو داسې دام دې کوم ډېرې زیاتې فائدې دي. بسم الله الرحمن الرحیم والضحا گوا دې رساخ دا وختو چونکہ پیغمبر بیان دینا دا زحانے شروع کی واللیل اذا سجام او شپا کلچ دار غار خورشیم سجا کی کوشی فراوی چی تیارشی سعید ابن جبیروی چی راشی او وجہ اللباب کی دیما میرا زی پاوالے سرم دک کدا چی پدی صورت کے پیغمبر تذکرہ دینا دوحے مخ کے کڑے دے امک کې د امت تذکرونه لیلې مخ کې کړې ده. بریلیان سوی ایدا سوی اے تور تور زلف والا پیغمبرا وللې دا سجا او اے غ پیغمبر چې مخ دې ماه تابان دې ٹھیک در پیغمبر صورت بیان کا او سیرت هم بیان کا کنه دلته دا معنا نه راځي اشارات دې پکې شي خو چې دا خلی صورت په کم سیرت دې پیغمبر زخمی کړی دا به کله بیانې عقیده خو خپل هم خراب را او چاته بیان هم دایو نه کو ما ودا کرب کا و ما کلام ند پرېږی تعالی ستاربو او نه ستاره بغ ساتل دې انی لعملکم من القالین دارو می جمیلو دا ابو لهاب هغه خزه د نبی علیہ السلام د چاچی د خبره جواب شو چې نا ما ودا کربو کا تو دی چټه توی ول الاخرتو خامخا رستنی حالتو خیر الک ډیر غره د تعالی من الاولادن بنی حالت نا مخکې سونه تکلیفونه در کوله رست وړیر جات راحتونه یا اخرت د لغره د دنیا نا دنیوي بس ژوند دی د نبی علیہ السلام برزخی ژوند یادوا ولا سوف يعطيك ربك فتردا او خامقا زردا چې درب کی تعالی ستارب فتردا نو تب خوشاله شي سب در کی نه نه دی خو هر سب در کی شفاعت بدل په اخرت کې در کی او په دنیا کې تا تا غفل کافر کم مشرکان چې پیغمبر دشمنان ابو جهل هغه وتو خپل په بدر کې او یا پکې مردار شو یو قید ترا اوستل بیان دې انعامات سلاسو الم یجدک یتیما فآوام اول انعام آیت نیم انت یتیم فآوان تالی زیدر کو ابو طالب سخا اغتر دربان میں ربان شو نبی علیہ السلام ولی یتیم راغل دی دنیا تا دیکھ دیر غٹ حکمتو ندی الکنز المدفون دی امام سیوطی کتاب دی سب 369 کیلی کلی دی چه کلی او سڑی او چه تیگی ده پلارانو پا وجه بانده ده نکیانو پا وجه بانده ده میندو پا وجه بانده لکه او گوره گنا سیاسی لیدرانو تو مو گوره او دینی لیدرانو تو مو گوره داد دی مشرانو جتو کنی دی خلکو بانده دون سکسنه کی چه تا یو شیخ دینه ده غٹ شیخ زوی دینه خلق احترام کی ده پلار والا گٹا کرده ده پتیار را گره ده و ناس ده دی خوا سیاسی لیدر تو گوره دا خو د مشرو هغه ګټه کړی د نه داوی ورته بس کې ناسته په تیاره باندې راغې څوک دونه وي د سر نه چې راتل دنیا نه نه پلارې د دنیا نه تللی نه یتیم پیدا شوی دی تک دکه حکمت و چې خلک دونه وي چې داره چا د وجې د دین خور شو د پلار د وجې د نیکه د وجې دا یو انعام الم یجدک یتیما فآوا تبسکه فأما الیتیما فلا تقهر ووجدک دوالن فادام او وی مند تعالی را دوالن غافل او بے خبره د شریعت نا د شریعت د تفصیل نا فادان مقصد ته ور رسولیم ما كنت تدری مل کتاب ول الایمان دوالن متحیرن ایران وې چې طریقه بر دعوت سی دوالن مین ساتون کې د هدایت سره یو معنا دارا سورت کهف کې نا سورت یوسف کې دا دوال دوال ډیر راته کنا د یعقوب علیه السلام زامنو یعقوب علیه السلام ته ولاټکه استعمالو ال تمغه دا ویلو چې یو معنا دار چې مینا تلاه قسم دې ته په لفیذ ولالم مبین پاغی مینا ښکارا کې دا ایت د ظاهر نه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام د وحی نه مخ کې دوالو حال دار چې قران کې خدا راضي فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله نو دا دین حنیف د انسان په فطرت کې دنه داخل لې فابوا او يهوداني او نصراني او يمجساني نو فطرت د رسول خو با خامخا فطرت اغي چې په کم باندې فطرت انساني هغه پیدا لري دغه وجه چې نبی عليه السلام کان يتحنس في غار حرا بخاري کې راضي فغار حرا کې د وخت سره عبادت کو وحی لا نو راغلی معلومی کی